Жылі дзед з бабаю. Была ў дзеткі дачушка і ў бабкі дачушка, былі ў іх і козы. Прыйшла вясна. Дзед кажа: «Трэба гнаць коз. Хто ж іх пагоніць? Ты гані на бабку», ён кажа. А бабка кажа: «Не, я не паганю коз. Будзем пасвіць іх па чарзе. Няхай пасе твая дачка». «Добра, няхай пасе мая дачка, а пагоніць жа ж і твая». Пагнала на заўтра яго дачка. Пасвіла яна, пасвіла, напаіла іх, накарміла, гоніць дадому. Дзед забег у вароты і сядзіць. Адчыняе яна, упускае іх на двор, а дзед кажа: «Козы мае козы, ці напіліся вы, ці наеліся?» «Мы напіліся і наеліся. А ты, козёл барада?» «Я не напіўся і не наеўся. Бег через масточак, ухапіў кляновы лісточак, бег через грыбельку, ухапіў вады капельку. Вось што я піў і еў». Той дзед зазлаваўся на дачку, набіў яе, загнаў у хату. На другі дзень пагнала ўжо бабчына дачушка. Пасвіла яна, пасвіла, накарміла іх, напаіла, гоніць дадому. Дзед зноў забег у вароты, сеў і кажа: «Козы мае козы, ці напіліся вы, ці наеліся?» «Мы напіліся і наеліся, а ты, козёл барада?» «Я не напіўся, не наеўся. Бег через масток, ухапіў кляновы лісток. Бег через грабельку, ухапіў вады капельку. Вось што я піў і еў». Зазлаваўся той дзед, прагнаў і сваю дачку, і бабчыну дачку. Прагнаў зусім з хаты. Назаўтра на бабу кажа: «Ты ж ужо пагоніш коз пасвіць». Баба ўжо ўстала, выпаліла з ранка ў печы, пагнала пасвіць коз. Пасе яна, пасе іх, пасе, пасе, па вялікай траве пасе, напаіла іх, накарміла і гоніць дадому. А дзед зноў забег у вароты і пытае: «Козы мае козы, ці напіліся вы, ці наеліся?» «Мы напіліся і наеліся. А ты, козёл барада?» «Я не напіўся, не наеўся. Бег через масток, ухапіў кляновы лісток. Бег через грабельку, ухапіў вады капельку. Вось што я піў і еў». Зазлаваўся той дзед і бабку прагнаў. «Ну, я на заўтра паганю». Устаў зарана-зарана, выпаліў печы і пагнаў коз. Пасвіў, пасвіў, пасвіў, пасвіў, і сонца зайшло. Пасвіў усё. Пасля гоніць дадому, прыгнаў, сам забег наперад і сеў і пытае: «Козы мае козы, ці напіліся вы, ці наеліся?» «Мы напіліся і наеліся. А ты, козёл барада?» «Я не напіўся, не наеўся. Бег через масток, ухапіў кляновы лісток. Бег через грабельку, ухапіў вады капельку. Вось што я піў і еў». Той жа ж тут дзед разлаваўся. Як прывязаў жа ж ён казла к слупку. Лупіў, лупіў, лупіў, лупіў яго вяроўкаю. Вяроўку ўсю парваў, пугаю біў, палкаю. Казёл рваўся, рваўся, адарваўся ад слупка і пабег у лес. Бяжыць ён бяжыць, бяжыць дык бяжыць, стаіць хата ў лазе на курынай назе. Ён забег у тую хату, а там жыла лісічка. Сеў на печы, сядзіць грэецца. Прыйшла лісічка дадому, стук-стук у дзверы. «Хто ў гэтым доме ёсць?» «Я, казёл барада, паўбока лоплены, за тры грошы коплены. Тапу-тапу нагамі, калю цябе рагамі, ножкамі затапчу, хвосцікам змяту». Спужалася тая лісічка, выйшла на двор і плача. Ідзе зайчык. Лісічка, сястрычка, чаго ж ты плачаш? А мой ты зайчык, як мне не плакаць, нехто ў маім доме ёсць. Хадзем я табе выганю. Хадзем. Прыйшлі яны, зайчык лапкою стук-стук у акенца. Хто ў гэтым доме ёсць? Як казёл барада, паўбок алоплены, за тры грошы коплены, тапу-тапу нагамі, калю цябе рагамі, ножкамі затапчу, хвосцікам змяту. Спужаўся той зайчык і пабег у лес. Села лісічка, зноў плача. Аж ідзе воўк. Кумка, галубка, чаго ты плачаш? А ты, мой воўча, як жа ж мне не плакаць, нехто ў маім доме ёсць. Хадзем я табе выганю. Хадзем. Прыйшлі яны, так воўк у акно стук-стук лапаю. Хто ў гэтым доме ёсць? Я, казёл барада, паўбок алоплены, за тры грошы коплены, тапу-тапу нагамі, калю цябе рагамі, ножкамі затапчу, хвосцікам змяту. Спужаўся той воўк, пабег у лес. Лісічка зноў села і плача. Аж ідзе мядзведзь. Кумка, галубка, што ты плачаш? А ты, мой мядзведзя, як жа ж мне не плакаць, нехто ў маім доме ёсць. Хадзем я табе выганю. Хадзем. Прыйшлі яны, мядзведзь стук-стук лапы ў акно. Хто ў гэтым доме ёсць? І як казёл барада, паўбока лоплены, за тры грошы коплены, тапу-тапу нагамі, калю цябе рагамі, ножкамі затапчу, хвосцікам змяту. Спужаўся і той мядзведзь, пайшоў у лес. Пайшоў, а лісічка засталася адна, сядзіць і плач. Але ж ідзе пеўнік. Лісічка, галубка, чаго ты плачаш? А ты, мой пеўнік, як жа мне не плакаць, нехто ў маім доме ёсць. Хадзем я табе выганю. Гэй, ты выганіш, ніхто не выганіў ужо. І зайчык выганяў, і воўк выганяў, і мядзведзь выганяў, ніхто не выганя. А я выганю, хадзем. Прыйшоў ён на ганак, адчыняй дзверы. Стаў пеўнік на парозе, і як заспявае: кукарэку, касу нясу, казлу галаву знясу, злязай, казёл, з печы, бо здыму па самыя плечы. Той казёл з печы на падлогу, з падлогі на зямлю, а з зямлі на лаву, а з лавы на акно. Пабіў акно, выскачыў і пабег аблуплены. А лісічка з пеўнем пастроілі акенца, і сёння жывуць, і хлеб жуюць. Bye.